Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Raia watatu wa wilayani Butihinda mkoani Muyinga wanazuiliwa katika jela kula polisi mkoani humo. Familia zao zinasema kutofahamu sababu za kuzuiliwa kwa wana familia hao. Nacho chama Parina Imbogura Burundi kinakemea mswada wa sheria wa chaguzi ambao ulipasishwa hivi karibuni na baraza la bunge. Mwenyekiti wa chama hicho aleza kuwa sheria hiyo inaagiza orodha zisizokuwa wazi za wagombea. Na raia wa Bubanza wanasema kuridhishwa na sheria ya kuzuia mifugo katika mazizi. Na sekta ya viwanda ya changia bajeti ya serikali kwa 17%, amefahamisha hayo mwenyekiti wa shirika linalojumuisha benki za kibiashara Jumatano hii. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Epitas Ndaishimie. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa kilimo, ni kwamba wabunge pamoja na wanaseneta wanakemea baadhi ya viongozi tawala wanaokiuka sheria inayohusu ufugaji katika mazizi. Mbunge Olive Hunzimana anatolea mfano kiongozi wa wilaya ya Mumba ambaye anadhibu mfugaji yote ambaye analishiza mifugo yake kwenye milima. Spika wa bunge Pascal Nyabenda anabaini kuwa sheria inahusu ufugaji katika mazizi itatekelezwa mnamo mwaka 2021 kutokana na kuwa wafugaji walipewa muda wa miaka 3 ya maandalizi. Daima na ukurasa wa kilimo, ni kwamba raia wa mkoani Bubanza wanasema kuridhishwa na sheria inaagiza mifugo kusalia katika mazizi. Waeleza kuwa hali hiyo itapunguza migogoro kati ya wakulima pamoja na wafugaji. Lakini hata hivyo, raia hao wanasema kukumbwa na uhaba wa nafasi za mazizi kutokana na ukosefu wa ardhi. Hayo waliyafahamisha katika mkutano na wa kuhamasisha wananchi kuhusu sheria hiyo Jumanne hii kwenye kijiji Gatura katika wilaya na mkoa wa Bubanza. Jedone Sengiyumva, ambaye aliwakilisha waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira, amewataka raia hao kujiandaa na mazizi, akibaini kuwa walipewa muda wa miaka 3 wakati sheria hiyo itapokuwa ikiweza kutekelezwa. Na katika kurasa wa biashara, ni kwamba sekta viwanda nchini Burundi inachangia kwa 17% ya bajeti ya serikali pamoja na 2% ya uwekezaji katika sekta hiyo. Yamebainiwa na mwenyekiti wa shirika la uwekezaji nchini Burundi katika warsha ya uzinduzi wa pili wa kongamano la uwekezaji. Olivier Suguru anafahamisha kuwa takwimu hizo bado finyo kulingana na rasilimali ambazo Burundi inayo. Daima na ukurasa wa biashara, ni kwamba 7% pekee ya raia ndio wanawekeza pesa yao katika benki. Wengi miongoni mwa raia bado kujihusisha na harakati za benki. Hali hiyo inapelekea uchumi wa taifa kutongezeka. Na hayo yamefahamishwa na shirika la benki Jumatano hii katika warsha ya kupeana fikra kuhusu mchango wa benki za kibiashara katika maendeleo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Ikiwa ni saa 7:26 katika ukurasa wa siasa, ni kwamba chama Parena Imbogora Burundi kinakemea mswada wa sheria kuhusu chaguzi ambao ulipasishwa hivi karibuni na baraza la bunge. Mwenyekiti wa chama hicho aeleza kuwa mswada huo unaagiza orodha za wagombea zisizo wazi. Zeno ni Mubona, mwenyekiti wa chama hicho, anabaini kuwa tatizo nchini Burundi sio sheria bali utekelezaji wake. Hapa anatolea mfano sheria kuhusu kuweka wazi mali za viongozi kabla ya kuingia kwenye nyadhifa zao, kutojihusisha na siasa kwa taasisi za usalama na zile za ulinzi, ambapo anasema kuwa sheria kuhusu hao haizingatiwi ipasavyo. Daima na ukurasa wa siasa, ni kwamba watu watatu, miongoni mwao akiwemo mwakilishi wa chama Senele wilayani Butihinda ni mkoani Muyinga, wanaziuliwa katika jela la polisi mkoani humo toka Jumanne hii. Familia zao zinasema kuwa watu hao waliziuliwa walipokuwa wakitokea kwenye mazishi. Wanafamilia hao wanasema kutojua sababu za kuziuliwa kwa ndugu zao. Duru za habari kutoka polisi zinaarifu kuwa ni kwa sababu za uchunguzi. Kwa upande wake, kiongozi wa wilaya Butihinda anasema kuwa chama hicho hakiko kwenye orodha ya vyama vinavyotambulika katika wilaya hiyo. Ikumbukwe kuwa kwenye kijiji Rukira kulizuka purukushani majira saa mbili usiku wa Jumapili hii, ambapo viongozi tawala walidai kuwa ni vurugu zilizoanzwa na walevi, huku upande wa pinzani na serikali wakisema kuwa vurugu hizo zilitokana na sababu za kisiasa. Na mwenyekiti wa tume huru ya kitaifa inahusikana kuandaa chaguzi seni anawataka wadau wote wa chaguzi kujilinda na kauli za uchochezi katika kipindi hiki cha chaguzi. Anatolea wito vijana kujilinda na udanganyifu wa wanasiasa. Amefahamisha hayo Jumanne hii pindi tume hiyo seni ilikuwa ikiendesha mkutano na wadau wa chaguzi mkoani Mwaro katika maandalizi ya chaguzi za mwaka wa 2020. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na katika ukurasa wa jamii ni kwamba maji yanayovamia makazi ya raia wa kijiji cha Gatunguru tarafani Rubirizi wilayani Mutimbuzi mkoani Bujumbura yanatoka katika maeneo ya ukumbi wa ikulu ya raisi iliyopo Gasenyi. Kiongozi wa wilaya hiyo anabaini hayo akisema kuwa akiwataka wa raia wakazi wa wilaya hiyo kuongeza jitihada zao katika kulinda makazi yao. Daniel Butoi anaitaka serikali kutafutishia suluhu swala hilo. Tumsikilize. Tumesha pata habari hiyo, waraia wanaishi sehemu ile walituita wakatuambia kama wanaelemewa na maji hayo. Niliweza kufika mahali hapo nikakuta kweli ni matatizo makubwa sana. Kama tu akifanyike, nyumba zao zinaweza zikabomolewa na maji hayo ya mvua. Cha kwanza tunatarajia kuonana na uhusika mwenye kuchunga sehemu ile ya president, kwa kuwa hakuna kitu kinaweza kikafanyika sehemu ile bila wao kuonyesha ni mahali gani panaweza pasuliwa mfereji wa kuchukua yale maji na ya mvua na kuyamwaga kwenye mto wa Raseni. Tumeshaanza na kufanya mkutano wa kwanza na wahusika. Kwa kutana ni kitu kitabeba pesa nyingi sana ambazo raia peke yao hawaweza wakapata pasipokuwa mchango wa serikali. Katika mkutano ule tulifanya, tuliomba serikali katika mpango wake wa kuandaa bajeti ya huu mwaka iweze kutia emo sehemu za pesa za kutengeneza mahali ile. Huyo amesikika ni Daniel Butoi, ni kiongozi wa wilaya Mutimbuzi na alikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Vestine Butoi. Daima na ukurasa wa kijamii ni kwamba watoto wapatao 30 wakiwemo wachanga waliokuwa pamoja na mama zao katika jela la kina mama mkoani Ngozi ndio wapewa malezi na kituo cha shirika Fondation Star. Kakunze Claudia anahusika na malezi ya watoto hao katika kituo hicho aeleza kuwa ni katika lengo la kuwasaidia kwa kusubiri kuwasilisha katika familia zao. Mlezi huyo aeleza kuwa kituo chao mara kadhaa kinakumbwa na changamoto pindi watoto hao familia zao zinakataa kuwapokea. Na kuna ripotiwa taka nyingi kando na soko la kisasa la mkoani Cibitoke. Kina mama wanafanya kazi zao kando na sehemu hiyo wanasema kusumbuka na harufu mbaya ya taka hizo na kuomba viongozi tawala kufanya liwezekanalo ili taka hizo ziweze kuondolewa. Kwa upande wake, kiongozi wa wilaya Rugombo anatuliza nyora ya hawa wilaya hiyo akisema kuwa taka hizo zitaondolewa hivi karibuni katika kazi za usanifishaji. Anabaini kwamba hali hiyo ilisababishwa na kubomoka kwa eneo lilokuwa likiandaliwa ili kupokea taka hizo. Habari za kimataifa. Na tumulikie anga za kimataifa ni kwamba serikali mpya DRC kutangaza hivi karibuni, na huko Misri katiba mpya rais Sisi yapasishwa kwa 88% ya kura, na rais wa Ufilipino ailaumu Kanada kutumia nchi yake kama dangulo la taka. Mengi zaidi naye Ernest Pablo Barjuabo. Baada ya kukabidhiwa madaraka miezi mitatu iliyopita, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameahidi kwamba hivi karibuni serikali mpya itatangazwa. RFI inaeleza kuwa hii inakuja siku moja baada ya kukutana kwa mazungumzo na mtangulizi wake Joseph Kabila Kabange kuhusu uteuzi wa waziri mkuu. Matokeo ya kura ya maoni nchini Misri yameonyesha kuwa wananchi wa Misri wameunga mkono kufanyika mabadiliko ya katiba yatakayomruhusu Rais Abdel Fattah el-Sisi kubakia madarakani hadi mwaka 2030 kwa 88.5% ya kura zote. RFI inasema kuwa rais wa Misri hatimaye atasalia madarakani hadi mwaka 2030 na jeshi litasimamia uheshimishaji wa katiba. Mwanamke mmoja kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu aliumia sana katika ajali ya gari iliyotokea mwaka 1991 na kupoteza fahamu, lakini sasa amesajabisha wengi baada ya kuamuka kutoka kwenye koma iliyomchukua miaka 27 akiwa amepona. Kwa mujibu wa BBC, Munura Abdura alipata ajali akiwa na umri wa miaka 32 na kupata jeraha katika ubongo. Mnira alipata ajali kwa kugongwa na basi wakati akiwa anaelekea kumchukua mtoto wake shuleni. Baada ya kupata matibabu nchini Ujerumani, akawa anaweza kuwasiliana na sasa baada ya maumivu ya muda anaweza kuzungumza. Tutamatisha habari za ugenini na nayo jiri nchini Filipino, ambapo rais wa nchi hiyo Rodrigo Duterte ameifokea nchi ya Canada kwa kushindwa kuchukua hatua juu ya takataka lililosafirishwa hadi katika nchi yake iliyopo kusini mashariki mwa Asia miaka kadhaa iliyopita. BBC inabaini kuwa nchi hiyo imewasilisha mara kadhaa malalamiko yake kupinga kidiplomasia hatua ya Canada ya kutuma tani za uchafu nchini Ufilipino kati ya mwaka 2013 na 2014. Wiki hii Rais Rodrigo alitishia kurejesha takataka hizo nchini Canada, na Canada inasema ina nia sana ya kutatua swala hilo na itashirikiana na Ufilipino kufanya hivyo. Shukran Pablo Ernest Barjua. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:34, sinabudi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru ambao mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Epitas Ndaishimie. Mimi ni Mwezi Misago na kutakia mchana mwema na kikuageni kwa aherini.